klienta. Szczegóły oferty i regulamin promocji pożyczki elastycznej na bosbank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 18 maja, jest punktualnie 15. A zatem czas na serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent rozmawia z ministrami i dowódcami. Na Monte Cassino obchody 79. rocznicy pokonania Niemców i zdobycia klasztoru. Ukraińskie dzieła sztuki będą przechowywane na Zamku Królewskim w Warszawie. Wciąż trwa narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Zwołał ją prezydent Andrzej Duda. Głównym tematem jest przygotowanie do lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Ale jak powiedział przed spotkaniem prezydencki minister Marcin Przydacz, rozmowa będzie dotyczyła także rakiety, która spadła pod Bydgoszczą. W naradzie biorą udział prezydent, szefowie resortów obrony i spraw zagranicznych oraz dowódcy wojskowi. Uniwersytet Jagielloński jest naszą polską wizytówką i od samego początku prowadzone są tu zajęcia z medycyny, mówił premier Mateusz Morawiecki na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę budynku badawczego kampusu medycznego Kraków-Prokocim. To będą bardzo dobrze wydane pieniądze, powiedział szef rządu. Bardzo się cieszę ze swojej strony, że możemy dołożyć tą symboliczną cegiełkę i wmurować tę cegiełkę symboliczną w nowe inwestycje. Kilka lat temu powstał jeden z najnowocześniejszych szpitali w Polsce, właśnie tutaj leczy bardzo wielu ludzi, a już dzisiaj dokonujemy kolejnej inwestycji, choć ten szpital, jak wystarczy się przyjrzeć jemu z zewnątrz, cały czas jest nowy, ale dokonujemy kolejnych nowych inwestycji. Na Uniwersytecie Jagiellońskim studiuje obecnie ponad 6 tysięcy kandydatów na lekarzy. Polska i Włochy oddają hołd generałowi Władysławowi Andersowi i jego żołnierzom, którzy 79 lat temu doprowadzili do zwycięstwa nad Niemcami w bitwie o Monte Cassino. Główne uroczystości odbywają się w położonym u podnóża wzgórza klasztornego mieście Cassino. Jak mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, generał Anders natchnął swoich żołnierzy do zwycięstwa. Pamięć o tamtych wydarzeniach, pamięć o generale Władysławie Andersie tworzy nasz polski kod kulturowy, ale też wierzę głęboko i widzę to, że historia drugiego korpusu, że życie generała Władysława Andersa tworzy również włoski kod kulturowy. 18 maja to szczególny dzień także dla społeczności Cassino, mówi burmistrz miasta Enzo Salera. Ten dzień świadczy o głębokich więzach przyjaźni, jakie łączą nasze miasto i polski naród, a także przypomina o naszej wiecznej wdzięczności, jaką żywimy dla dzielnych żołnierzy drugiego Korpusu Polskiego, a którzy 79 lat temu zdobyli Monte Cassino i wyzwolili miasto. To stąd zaczęło się wyzwalanie Włoch i Europy z nazistowskiego ucisku. O 17 obchody przeniosą się na polski cmentarz wojenny. We Francji oburzenie po emisji programu, w którym wyśmiano prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Nazwano w nim cyrkiem dyplomatyczne starania ukraińskiego przywódcy. Na sprawę zareagowały ukraińskie władze. Z Paryża Stefan Folzer. Oburzenie komentatorów i ukraińskich władz wywołał felieton jednego z najbardziej znanych francuskich komików, Laurenta Gérard. Humorysta występuje codziennie w popularnym programie Radia RTL. Kilka dni temu w skeczu komik porównał wizytę prezydenta Ukrainy w Paryżu do cyrkowego przedstawienia. Kpił nie tylko z Wołodymyra Zełenskiego, ale też, jak to ujął, z jego menażerii, czyli polityków i intelektualistów popierających Ukrainę. Słowa te spotkały się z reakcją ukraińskiej ambasady. Żądam przeprosin dla mojego prezydenta i mojego narodu, który cierpi i walczy o swoją wolność, ale także o waszą, napisał na Twitterze ambasador Ukrainy we Francji Wadym Omelczenko. Wulgarne, głupie, obrzydliwe to z kolei komentarze niektórych francuskich publicystów. Znana dziennikarka tygodnika L'Express Marion Van Rettergem nazwała felieton komika podłym i żenującym. Materiał skrytykowali też ukraińscy emigranci we Francji. Ani stacja RTL, ani Laurent Gérard nie wystosowali do tej pory oficjalnych przeprosin. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. 38 dzieł z Narodowego Muzeum Sztuki imienia Wohdana i Warwary Hanenko w Kijowie przywieziono do Zamku Królewskiego w Warszawie. Zostały one sprowadzone do Polski na prośbę dyrekcji Kijowskiego Muzeum, które znacznie ucierpiało podczas ataków Rosji na stolicę Ukrainy, powiedział dyrektor Zamku Królewskiego Wojciech Falkowski. Muzeum w Kanienku w Kijowie jest w tej chwili całkowicie zamknięte. Na dziedzińcu wybuchła bomba i cała fasada została zniszczona. Wszystkie szyby wyleciały, więc nie można mówić o jakichkolwiek warunkach konserwatorskich dla przechowania tych dzieł. Były przez jakiś czas ukryte w miejscu nieznanym i utrzymywane w tajemnicy, no a później stamtąd zostały przewiezione, również nikomu nic nie mówiąc, do granicy polskiej i tam przejęliśmy my je, więc teraz są bezpieczne na zamku. Dzieła z ukraińskiego muzeum będą w Polsce nie tylko przechowywane, ale i konserwowane. Kontrakt jest podpisany na 2 lata. Zbiór zostanie zaprezentowany na wystawie, której otwarcie Zamek Królewski planuje w przyszłym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia oraz nocą pochmurno z przejaśnieniami na północnym zachodzie, z kolei w południowo-wschodniej części kraju popada deszcz. No i też na południu uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Nocą od 3 stopni w rejonach podgórskich oraz na Pomorzu, 5 w centrum, do 9 na Podkarpaciu. A jutro pochmurno, miejscami deszczowo, większe rozpogodzenie możliwe tylko na północy i zachodzie. Jutro wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. No i jutro chłodniej na Pogórzu. Około 10 stopni. Poza tym temperatura zróżnicowana w pasie od Suwalszczyzny po Dolny Śląsk oraz nad morzem od 12 do 14, a najcieplej do 18 stopni w Wielkopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Moja gitara. We'll be right back. Wojciech Zawlijan. Na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. W prognozie pogody słyszeliśmy gwałtowne opady deszczu, a co za tym idzie podtopienia, szczególnie na południu kraju. O tym powiemy już za kilka chwil. Czwartek, 18 maja. Słońce zajdzie po 20:30. W sumie dzień potrwa prawie 16 godzin. Mądrość na dziś, jeśli w maju często grzmot, wszystko rośnie w lot. Międzynarodowy Dzień Muzeów, dziś także Dzień Mostowca, a ponadto imieniny Aleksandry, Alicji, Julity, Eryka, Feliksa i Kacpra. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Kłaniamy się w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 11 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki, 14 minut po godzinie 15. No i jak zapowiadało w specjalnych komunikatach rządowe Centrum Bezpieczeństwa, nie tylko wczoraj występowały także dziś nad południową Polską gwałtowne opady deszczu. W stan gotowości postawione zostały służby wojewódzkie, strażacy i policja. Na szczęście nie odnotowano poważniejszych zdarzeń, podkreśla aspirant Wojciech Wożgin z Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Na terenie miasta Jastrzębia w dniu wczorajszym odnotowaliśmy jedno zdarzenie związane z silnymi podmuchami wiatru. Uszkodzenia uległa linia energetyczna oraz samochód osobowy stojący na posesji wraz z małą łodzią. W związku z zagrożeniem powodziowym na terenie miasta nie odnotowano takich zdarzeń, natomiast jeden z naszych zastępów został zadysponowany do miejscowego zagrożenia występującego na sąsiednim powiecie cieszyńskim. Wczoraj zdecydowanie to zagrożenie lokalnymi podtopieniami i wzebraniami była większa. Mówi Damian Duda z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Natomiast Natomiast po wykazie interwencji straży pożarnych nie zanotowano żadnych poważnych sytuacji, żadnych poważnych epizodów. Chociaż poziom wód w Małopolsce od wczoraj w kilku miejscach przekroczył stany ostrzegawcze, to zbiorniki były w stanie przyjąć zdecydowanie więcej wody niż to prognozowali synoptycy, przekonuje Małgorzata Sikora, dyrektor Wód Polskich w Krakowie. To są znacznie mniejsze ilości niż pojemności powodziowe i rezerwy w dyspozycji wciąż gotowe, więc będziemy tą wodę zatrzymywać, spracowywać tak, aby stanowiła ona uzupełnienie na czas ewentualnych później braku opadów i dysponowania odpowiednich przepływów w rzece. Nie będziemy na chwilę obecną, przynajmniej na razie jeszcze nie podjęłam takiej decyzji o ordynowaniu większych odpływów ze zbiorników. Sytuacja pod tym względem wydaje się stabilna, pod kontrolą, w cały czas w monitoringu wraz ze służbami MGW. Faktycznie tam przez ostatnich kilka godzin napadało bardzo dużo deszczu, do 50-60 litrów wody na metr kwadratowy. Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Te wartości to mniej więcej miesięczne sumy opadu, więc faktycznie w jedną dobę całkiem sporo spadło. To spowodowało wzrost na rzekach. Na ten moment jeden przekroczony stan alarmowy, 20 ostrzegawczych, ale opady już powoli się kończą, więc sytuacja hydrologiczna będzie się stabilizować. Dzisiaj pogoda w Jastrzębiu-Zdroju jest łagodniejsza i nie są zapowiadane intensywne opady deszczu. Mówi Małgorzata Krzeszkiewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Mamy odpowiednie jednostki i służby w mieście, które gotowe są zainterweniować w razie uszkodzeń lub innych negatywnych efektów złej pogody, gdyby taka jednak nastąpiła. Dzisiaj ta sytuacja już się stabilizuje i potrzeby wydawać kolejne alerty RCB nie ma. Można się spodziewać jeszcze ostatnich, delikatnych, lokalnych podtopień na południu Polski, w szczególności w powiatach górskich. Natomiast na chwilę obecną nie przewiduje się silnych opadów deszczu, co automatycznie przekłada się na brak zagrożeń podtopieniami. Dosyć niebezpieczna sytuacja jest na Odrze, ponieważ w Czechach całkiem sporo deszczu spadło, więc Odrą będzie przemieszczało się wezbranie powyżej stanu ostrzegawczego, natomiast poniżej alarmowego do Opola. Poniżej Opola ta sytuacja się już będzie stabilizować, będzie fala w strefie wody wysokiej, ale nie będzie stwarzać już zagrożenia. Do południa ponad 100 razy interweniowali strażacy tylko z województwa śląskiego, właśnie w związku nie tylko z obfitymi opadami, ale także z podmuchami wiatru. Najwięcej interwencji było w Bielsku-Białej, Cieszynie i Gliwicach, gdzie służby musiały m.in. wypompowywać wodę z zalanych posesji. Obecnie poziom wody w tamtejszych rzekach powoli opada. 17,5 minuty po godzinie 15. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. W świetle Figo i Helena w audycji popołudniowej. Przypomnę, kontakt z nami na trzy sposoby: mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Polecamy się. 21 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. 15 miesiąc trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Front jak na razie się ustabilizował. Część żołnierzy walczy, część się szkoli, a część nabiera sił przed powrotem na front. Wśród nich jest Wiktor z 206 Brygady Obrony Terytorialnej. Kim jest, jaka jest jego historia, jak potoczyły się jego losy, o tym Przemysław Lis. Wiktor to dojrzały i doświadczony żołnierz. Do służby wrócił po 33 latach. Do tej pory walczył pod Chersoniem, Charkowem oraz ostatnio pod Bachmutem. Jego historia jest podobna do losów setek tysięcy innych ukraińskich mężczyzn, dla których inwazja była początkiem nowego życia. Bez względu na wiek i wcześniejsze doświadczenia. Wiktor o ataku Rosji dowiedział się po powrocie z nocnej zmiany. Pracował wtedy w Polsce, pod Opolem. Kolejnego dnia był już w drodze na Ukrainę. Zebrałem rzeczy i pojechał do Ukrainy. 26 ja już w nocy byłem, 12 nocy już byłem na przejściu. Cały autobus jechał chłopaku. Dwie kobiety tylko wracały z powrotem. Cały autobus jechał chłopaku. Był tym zadowolony, że wracają chłopcy. Szkoda mnie było patrzeć na kobiety i na dzieci, które wyjeżdżali do Polski. Wiktor ma w Polsce rodzinę, córki i wnuki. Jest wdowcem, stracił też syna. To jest moja ziemia i mam pretensje do ruskich. Straciłem syna w 16. Nie mam żony. Nie chcę, żeby moje córki i wnuki byli pod ruskimi. To jest nasza ziemia. Z córkami rozmawia przez telefon codziennie. Nie mówią jednak o wojnie, ani o tym, gdzie się teraz znajduje i co robi. To temat zakazany. Jak podkreśla, na wojnie człowiek nie decyduje sam o sobie. Wszystko może zmienić za sekundy. To nie potrzeba być gdzieś na zerówce. Można być gdziekolwiek, na odpoczynku. Skąd przyleci i co przyleci, nikt nie wie tego. Po prostu każdy człowiek już wie, że od tego, jak Pan Bóg pokręci, nie zmieni się w ogóle nic. Co by ty robił, jak by ty robił, nic. Żołnierz mówi też o walce. Na froncie człowiek zapomina o temperaturze, wilgoci i niedogodnościach. Liczy się tylko jedno. Od mrozu, minus 15 stopni, twardej ziemi, do potu na twarzy, kiedy walczysz z orkiem. Wtedy to wszystko gorące. Mróz tam nie daje nic. Sytuacja jak sytuacja. Stoimy dopóki możemy. No i walimy, dopóki możemy. Żołnierz podkreśla też, że głównym problemem armii ukraińskiej w trwającej wojnie pozostaje brak nowoczesnego sprzętu. Wiktor uważa jednak, że ani zbroja, ani technika nie są najważniejsze w walce. Teraz on, mam Kalasznikowa, to jest 85 rok. O, przed tym był 67. No ale co mamy, to mamy, z tymi walczymy. Ludzie to jest same cenne, co u nas jest w życiu ich. A technika to jest technika. O, nie będzie ludzi, wszystko stanie. Sztab Generalny Ukrainy poinformował o nocnych atakach rakietowych na ukraińskie miasta i osiedla. Odłamki strąconych rakiet spadły m.in. na Kijów, wywołując pożary. Tylko wczoraj Rosjanie wykonali 15 uderzeń rakietowych, m.in. na Bachmut, Cherson i Odessę. Przeprowadzili też 42 bombardowania lotnicze i 101 ostrzałów z artylerii rakietowej. Ukraińcy obchodzą dziś dzień wyszywanki tradycyjnej zdobionej haftem koszuli dla Tatarów krymskich. To dzień pamięci ofiar ludobójstwa narodu krymsko-tatarskiego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski założył dziś wyszywankę z haftem, który, przypomnijmy, symbolizuje jedność narodu ukraińskiego i krymsko-tatarskiego. Są to symbole siły i chęci życia we własnym domu. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. Broken heart can't be that bad. When it's through, fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about

Radio Nawigator. A to najważniejsze zebrała i przedstawi Państwu Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Poważnie zakorkowana jest już obwodnica Krakowa w obie strony, ale oczywiście większy korek jest w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Korek jest aż od węzła Balice po węzeł Kraków Południe. W przeciwnym kierunku od węzła Kraków Południe między mniej więcej na wysokości Kryspinowa ten korek się kończy. W Katowicach i w okolicach Katowic aglomeracji śląskiej nie lepiej. S1 zakorkowana od Wojkowic po Dąbrowę, S86 między Katowicami a Sosnowcem na jezdni w kierunku Katowic także stoi, A4 w Mysłowicach zakorkowana. Tutaj przypominam, że jest zwężenie z powodu remontu i to na jezdni w kierunku Katowic także tworzą się duże spowolnienia. S8 w Warszawie, tutaj 10 km korka na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. Korek zaczyna się przed węzłem Morę, a kończy na wysokości Marymontu. W przeciwnym kierunku doszło do kolizji na moście Grota Roweckiego, co także znacznie utrudnia ruch. I jeszcze S7 pod Warszawą, odcinek Glinojeck-Warszawa i Płońsk na 3 km doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Jest zwężenie w kierunku Warszawy. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. Więcej informacji drogowych za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. No a teraz na naszej antenie po 15.30 skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zydlewski. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie odpowie ojczym 8-letniego Kamila z Częstochowy. Katowany przez niego chłopiec zmarł po miesięcznej walce o życie w szpitalu. Matka Kamila także usłyszała zarzut pomocnictwa do zabójstwa. Dawid B. złożył wyjaśnienia, przyznając się jedynie do niektórych agresywnych zachowań wobec chłopca. Przesłuchanie przeprowadziła prokuratura okręgowa w Gdańsku. Za zabójstwo grozi nawet dożywocie. Premier złożył kondolencje po śmierci alpinisty Kacpra Tekieli. Łączy się w bólu z jego rodziną i bliskimi. Pani Justynie Kowalczyk-Tekieli przesyłam wyrazy głębokiego współczucia, napisał na Twitterze Mateusz Morawiecki. Kacper Tekieli zginął pod lawiną w Szwajcarii. Prywatnie był mężem mistrzyni olimpijskiej w biegach narciarskich Justyny Kowalczyk. Ponad 6 tysięcy złotych wyłudził mężczyzna, który podawał się za kuzyna księcia z Dubaju. Jego ofiara, 28-letnia mieszkanka powiatu Sochaczewskiego, uwierzyła, że poznany w internecie mężczyzna chce jej pomóc w trudnej sytuacji finansowej. Oszust miał przelać jej pieniądze na dom i osobiście przylecieć do Polski po wypełnieniu formalności. Wyłudził pieniądze na rzekome przewalutowanie wsparcia dla kobiety, mówi Kinga Drężek-Zmysłowska z pońskiej policji. 28-latka, wierząc we wszystkie słowa kuzyna księcia z Dubaju, podała mu swój numer konta bankowego, na który miał przelać 27 tysięcy dolarów. Jednak by to było możliwe, konieczna była wpłata 3 tysięcy złotych na wskazane przez niego konto należące do pośrednika między Bankiem Polskim a zagranicznym. Z poszkodowaną kontaktowali się rzekomi pracownicy banku i instruowali ją, jak ma przesłać pieniądze. Łącznie kobieta straciła prawie 6,5 tysiąca złotych. Pełny serwis o 16. Czas na sport w Trójce. Robert Grzędowski. Dzień dobry. W szwajcarskich Alpach zmarł polski wspinacz Kacper Tekieli. Doświadczony alpinista, prywatnie mąż Justyny Kowalczyk, zginął podczas wyprawy na szczyt Jungfrau, jeden z alpejskich czterotysięczników. Realizował ambitny projekt zdobycia wszystkich 82 czterotysięczników, lecz wczoraj spadł z lawiną na północną stronę Jungfrau. Miał 38 lat, osierocił 2-letniego syna. O kontuzji Igi Świątek wciąż wiemy niewiele. Przypomnę, liderka światowych list poddała w nocy mecz z Kazaszką Jeleną Rybakiną w turnieju WTA w Rzymie. Ma to związek z urazem prawej nogi, którego nabawiła się w końcówce drugiego seta. Trener tenisa Michał Gawłowski uważa, że kontuzja może mieć związek z przemęczeniem. Nie wiem, czy to był do końca dobry pomysł grać 3 turnieje z rzędu i jeszcze można powiedzieć do samego końca. Trochę ciężko się to analizuje, bo nie znamy do końca przyczyn. Sama Iga Świątek zwróciła się dziś do kibiców w mediach społecznościowych. Zapewne zastanawiacie się, co stało się w nocy. Podczas drugiego seta doznałam kontuzji uda i teraz trwa diagnostyka. Więcej informacji będziemy mieć dla was w kolejnych dniach, napisała Świątek. A do wielkoszlemowego Roland Garros zostały już tylko 4 dni. Dziś Liga Mistrzów, piłkarzy ręcznych i ćwierćfinałowy rewanż Barlinka Industrii Kielce. Mistrzowie Polski w pierwszym spotkaniu zremisowali na wyjeździe z mocnym węgierskim Telekomem Vesprem 29-29. Aby pokonać ten zespół w rewanżu, muszą dziś zagrać perfekcyjnie. Uważa tak drugi trener kieleckiej drużyny, Krzysztof Lijewski. Z taką klasową drużyną na pewno warunki w obronie będą decydowały o tym, jak ten mecz będzie przebiegał. Ja po meczu w Wierzbie dostałem dużo informacji takich pochlebnych z gratulacjami, że zagraliśmy super fajny mecz, że fajnie się to oglądało, ale tak naprawdę nie wygraliśmy tego meczu. Wszyscy nas chwalą, a mecz kończył się remisem, więc teraz trzeba zagrać mecz perfekcyjny, żeby pokonać w takim razie Wierzbie. Początek tego meczu o 18.45. Wczoraj o wejście do najlepszej czwórki Champions League walczyli wicemistrzowie Polski z Orlen Wisły Płock. W rewanżu z niemieckim Magdeburgiem przegrali na wyjeździe 28-30 i odpadli z rywalizacji. Jutro pochmurno i miejscami deszczowo. Większe rozpogodzenia możliwe tylko na północy i zachodzie kraju. Wiatr wschodni, północno-wschodni słaby, umiarkowany nad morzem dość silny i porywisty. Jutro chłodniej, na Pogórzu około 10 stopni. Poza tym temperatura zróżnicowana w pasie od Suwalszczyzny po Dolny Śląsk oraz nad morzem od 12 do 14 stopni. Najwyższa temperatura do 18 w Wielkopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Za 23 minuty 16. Uwaga, uwaga, okazja do tego, by zrobić głośniej, bo teraz przed Państwem Kasabian. Just go. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 19 minut pozostało do godziny 16 i oczywiście do kartki z kalendarza kilkukrotnie sięgamy. Dziś o tym mówiliśmy także w serwisach informacyjnych, teraz szerzej o obchodach na Monte Cassino, bowiem 79 lat temu żołnierze II Korpusu Polskiego zajęli właśnie Monte Cassino. W ten sposób zakończyła się jedna z najważniejszych lądowych bitew II wojny światowej, a aliantom otworzyła się droga na Rzym. Dla uczczenia zwycięstwa nad Niemcami z maja 1944 roku w mieście Cassino na słynnym wzgórzu klasztornym trwają rocznicowe uroczystości. Ich przebieg na miejscu obserwował Karol Darmoros. Nie baliśmy się, chcieliśmy w końcu zmierzyć się z Niemcami. Tak w 79 lat po zwycięskiej bitwie o Monte Cassino mówią mi ostatni żyjący uczestnicy tych walk. W skład polskiej delegacji na uroczystości we Włoszech weszło 3 uczestników bitwy. To podpułkownik Otton Hulacki, major Stosław Kowalski oraz kapitan Władysław Dąbrowski. Ten ostatni wspomina, dlaczego to właśnie Polakom w większości zesłanym do ZSRR, a nie innym aliantom udało się przełamać niemiecki opór. Byliśmy tak zapaleni. Te czasy u Stalina, 2 lata, dały nam tą energię, że wszystko robiliśmy. Te 2 linie zdobyliśmy i 1100 osób leży. I tylko 1100 i 3500 rannych. Z kolei podpułkownik Otton Hulacki, rocznik 1922, do dziś pamięta rozkaz do walki wydany przez generała Władysława Andersa, dowódcę II Korpusu Polskiego. Niech lew mieszka w waszych sercach. Z wiarą w sprawiedliwość obecności Bożej idziemy naprzód ze świętym hasłem w naszych sercach. Bóg, honor i ojczyzna. Armia Andersa była armią niezwykłą. Dowodził nią generał polskich nadziei. Tak przy pomniku Władysława Andersa w Cassino mówił szef urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Tu na Półwyspie Apenińskim triumfowała zwycięski marsz ku wolności, ale jednocześnie była to armia, która jeszcze kilka lat wcześniej składała się z wynędzniałych, walczących o życie niewolników sowieckich łagrów. Armia niewolników stała się armią zwycięzców. Swojego ojca i jego żołnierzy szczególnie wspomina dziś Anna Maria Anders, ambasador RP we Włoszech. Jak podkreśliła, konieczne jest dalsze upamiętnienie dowódcy spod Monte Cassino. Niejednokrotnie mój ojciec był jedyną ostoją i opiekunem dla swoich ludzi. Mam zatem wielką nadzieję, aby z okazji przyszłorocznej 80. już rocznicy bitwy o Monte Cassino podobny pomnik, pod którym teraz stoimy, stanął w 2 bliskich memu sercu stolicach, w Warszawie i w Rzymie. Obchodom oficjalnym towarzyszą dziś inicjatywy oddolne. Pod patronatem Polskiego Radia w Cassino i na okolicznych wzgórzach zorganizowano trekking szlakiem historycznym bitwy o Monte Cassino. W imprezie wzięło udział 250 osób, w tym żołnierz Wojska Polskiego, a także medalista lekkoatletycznych Mistrzostw Świata i Europy, biegacz Marcin Lewandowski. To chodziło o los Europy tak naprawdę, także naprawdę olbrzymia odpowiedzialność na nich leżała. Jak widać, wyszliśmy z tego obronną ręką. Polska armia odegrała tutaj bardzo ważną rolę. Dlatego teraz tutaj jesteśmy i właśnie będziemy świętować, jakkolwiek to brzmi, właśnie ich chwałę i za to, że walczyli o losy Europy, a nie tylko Polski. A kulminacja rocznicowych obchodów dziś o 17:00. Wówczas na polskim cmentarzu wojennym zostanie odprawiona polowa msza święta. Nie tylko we Włoszech, oczywiście tam przede wszystkim, ale również w Polsce w wielu miejscach uczczono 79. rocznicę bitwy o Monte Cassino, między innymi w Szczecinie odbyły się takie uroczystości pod tablicą upamiętniającą pułkownika Tadeusza Sokołowskiego. Z kolei w Lublinie pod pomnikiem bohaterów Monte Cassino odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę bitwy. Przypomnijmy, trwało od 17 stycznia do 19 maja 1944 roku. Tak naprawdę był to szereg walk między wojskami alianckimi, a Niemcami w rejonie położonego na wzgórzu klasztoru. 18 maja 1944 roku po zaciętych walkach zdobył go właśnie II Korpus Polski. W natarciu zginęło 923 żołnierzy, prawie 3000 zostało rannych. Polski atak przełamał linię Gustawa i otworzył aliantom drogę na Rzym. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za kwadrans 16. 10 minut pozostało do godziny 16. To Lick Kelly w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego właśnie zakończyła się narada, którą zwołał prezydent Andrzej Duda. Na spotkanie zostali zaproszeni wicepremier szef MON, ambasador Polski przy NATO oraz szef dyplomacji. Byli też wysokiej rangą oficerowie. Przed siedzibą BBN jest Agnieszka Drążkiewicz. Witam cię w Trójce. Witam. No i powiedz, czego dotyczyła dzisiejsza narada? Jakie zagadnienia ją zdominowały? No oczywiście najważniejsze tematy to zbliżający się szczyt NATO. Jak wiemy, w lipcu w Wilnie sojusznicy będą debatować o sytuacji w Europie, o oczekiwaniach sojuszników co do dalszych działań paktu, chociażby w obliczu tej zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa w Europie, w ogóle na kontynencie, oczywiście w kontekście wojny na Ukrainie. I właśnie o tym, tak jak relacjonował nam potem szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Jacek Sibiera, była ta cała dzisiejsza narada. Są to działania skupione na kwestii dotyczącej planowania regionalnego, generacji sił, również struktury dowodzenia i adaptacji struktury dowodzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego do współczesnych wyzwań, do aktualnych wyzwań. Minister przekazał nam też, że w najbliższych dniach prezydent Andrzej Duda będzie dalej naradzał się przed tym szczytem lipcowym. W przyszłym tygodniu chociażby prezydent Andrzej Duda weźmie udział w Londynie w konferencji dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa. Będą też kolejne narady organizowane w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. No, a w trakcie tego dzisiejszego spotkania omówiono także sprawę, która ostatnio, można tak powiedzieć kolokwialnie, elektryzowała opinię publiczną. Sprawę szeroko pojętej obrony przeciwrakietowej. Tutaj oczywiście ten najważniejszy kontekst to jest rakieta znaleziona pod Bydgoszczą i informacje, które potem były przekazywane w tej sprawie przez wiele mediów. W ubiegłym tygodniu szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Mariusz Błaszczak informował, że nie dostał na czas informacji o tym, iż rakieta spadła 16 grudnia ubiegłego roku. Informował, że nie przekazał mu do końca tej informacji generał Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny. Dziś obaj panowie byli na tej naradzie. Jak dopytywaliśmy o to szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister przekazał nam, że obaj panowie normalnie rozmawiali, omawiali też kolejne zadania. Minister Jacek Siewiera, pytany przez nas dziennikarzy o ewentualny konflikt, czy jest taki konflikt, czy został zażegnany, powiedział, że nie widać było, iż między obu panami jest jakikolwiek konflikt. Wojsko nie zna takiego pojęcia jak konflikt. Realizacja zadań odbywa się bez względu na to, jakie nastroje panują między żołnierzami w strukturze wojskowej, w strukturze sił zbrojnych. Natomiast bez wątpienia zrozumienie sytuacji, zrozumienie procedur, które obowiązują, które wymagają poprawy, które wymagają doprecyzowania i tego, w jaki sposób będą realizowane w przyszłości, jest dużo większe po każdej ze stron. Tu również ogromną rolę będą miały aktualizacje procedur czy podjęcie dyskusji na temat procedur. Chodzi o procedury zarówno wewnątrz kraju, procedury, które dotyczą zachowania wszystkich najwyższych struktur państwowych w sytuacji, gdy jakiś niezidentyfikowany obiekt pojawia się w naszej przestrzeni powietrznej, ale chodzi też, jak mówił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, o odniesienie się również do kwestii reagowania też systemów sojuszniczych, systemów natowskich, bo jak wiemy, przecież takie systemy również w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO są u nas instalowane, czy pojawiają się u nas chociażby, są takie specjalne samoloty AWACS, które zajmują się szeroko pojętym monitorowaniem tej przestrzeni powietrznej nad Polską, ale nie tylko nad Polską, bo nad całą wschodnią flanką NATO. I tutaj, jak mówił minister Jacek Siewiera, też należy jeszcze się pochylić nad tą kwestią, dobrze ją omówić, dobrze ją prześledzić, opracować wzorce, wytyczne niejako na przyszłość, żeby unikać tego typu sytuacji, jak chociażby właśnie ta z rzeczoną przeze mnie rakietą, która spadła pod Bydgoszczą w ubiegłym roku w połowie grudnia. Taka sytuacja się nie zdarzyła. Sprzed siedziby Biura Bezpieczeństwa Narodowego Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy za relację. Audycja popołudniowa za 5 minut o 16:00. Serwis informacyjny Trójki. Miałem szczęście w waszych twarzach. Miałem ich w sobie, to się zdarza. Spokój w waszych duszach, ale nikt do tego nie wymyślił stróża. Jak wygląda ten paskudny świat, jak to wiemy, oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami